मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा तो आगे सूत्र है चटकाया ऐरक 128वां चटकाया है पंचम एक वचनांतम ऐरक प्रथम एक वचनांतम। इसमें स्त्रीलिंग का शब्द पढ़ा हुआ है चटका, लेकिन वार्तिक यहां दिया हुआ है उसके आधार पर चटका चेति वक्तव्यम, यानी कि चटक शब्द को भी स्वीकार किया गया है। चटक पुल्लिंग का हो गया, चटका स्त्रीलिंग का हो गया, लेकिन साथ में एक अन्य वार्तिक भी है कि जब स्त्रीलिंग में हम प्रत्यय करेंगे, स्त्रीलिंग शब्द से नहीं, स्त्री को कहने के लिए जब प्रत्यय करेंगे, अर्थात मेल और फीमेल, जो फीमेल जो चिड़िया होगी उसमें यदि प्रत्यय करेंगे तो उसका लुक हो जाएगा प्रत्यय का। तो इस प्रकार से जो शब्द बनेगा, तो पहले हम पुल्लिंग में देखते हैं, तो चटका शब्दात अपत्यार्थे ऐरक प्रत्ययो भवति। स्त्रीलिंग का ही लिया हमने चटका, यानी कि चिड़िया। अब उसकी संतान वो कौन सा है, वो पुल्लिंग में अगर ले रहे हैं तो चटकाया अपत्यम पुमान, पुमान कह करके स्पष्टता हो जाती है, तो बन जाएगा चाटकहिरह। तो चाटकहिरह का अर्थ हो गया चिड़िया का बच्चा, अर्थात नर अपत्य। लेकिन चिड़िया का नर अपत्य नहीं है, स्त्री अपत्य है। तो अब वार्तिक की सहायता ली जाएगी, स्त्रियाम अपत्य लुग वक्तव्य है, उसमें लुक हो जाएगा प्रत्यय का। तो प्रत्यय का लुक हो गया तो बचा क्या फिर, ऐरक तो चला गया, अब रह गया केवल चटका। तो नियम क्या होता है, जब किसी तद्धित प्रत्यय का लुक हो जाता है तो क्या करते हैं फिर आगे, लुक तद्धित लुकी, इसको याद रखा करो। तद्धित का जब भी लुक होगा कहीं पर तो स्त्री प्रत्यय को भी जाना पड़ेगा। तो स्त्री प्रत्यय अब चटका में क्या है, टाप ही तो है, चटक से बनेगा चटका। अब वो भी चला गया, वो भी चला गया तो रह गया चटक, और कहना क्या है हमें, चिड़िया का स्त्री अपत्य कहना है। तो ये तो सारा ही सब गड़बड़ हो गया, चटक शब्द रह गया। लेकिन वो जो स्त्री प्रत्यय हटा था वो तो तद्धित के लुक होने के कारण से हटा था। अब हमें यहां पर, क्योंकि लुक तद्धित लुकी वो उसका ये विषय नहीं है कि आप पूरे शब्द से किसको कह रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो सीधा ये कहता है तद्धित का लुक हो जाने पर स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाता है। ये तो हम यहां पर विचार कर रहे हैं ना कि हमें यहां पर स्त्रीलिंग में बोलना है, अब ये चिड़िया का स्त्री अपत्य, तो स्त्रीलिंग में अब फिर टाप आ जाएगा, आकारांत तो है, लेकिन अब जो टाप आएगा उसका वो लुक नहीं कर पाएगा, लुक तद्धित लुक ही, क्योंकि अब उसका प्रवेश यहां हो ही नहीं पाएगा। वो तो तद्धित के लुक होने के बाद स्त्री प्रत्यय को हटाता है, तो फिर दोबारा टाप आ करके चटका बनेगा। ये तो हो गया स्त्री अपत्य। अब रही बात के चिड़िया की संतान, यानी कि स्त्री, चिड़िया जो स्त्री है उसकी संतान, लेकिन चिड़िया पुरुष है, उसके द्वारा भी तो कह सकते हैं, तो वहां भी ये वार्तिक जो बताया था मैंने पहले वाला कि चटका चेपि वक्तव्यम, चटक से भी अहिरक हो जाएगा तो तब भी चाटक अहिरह बनेगा। तो इस तरह से चाटक अहिरह चटका से करें या चटक से करें, दोनों से बना पुमान अपत्य, और स्त्री अपत्य बोलेंगे तो चटका ही बनेगा, स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाएगा अहिरक का और फिर टाप हो जाएगा बाद में। और इसीलिए व्यवहार में चिड़िया जो चटका चटका जो चलता है यहाँ पर, इनकी माँ भी चटका और उसकी बच्ची भी चटका, बच्ची ही कहा जाएगा उसकी, तो वहां क्या हुआ स्त्री प्रत्यय का लुक हो गया, वो भी चटका है वो भी चटका है, तो चटका शब्द प्रसिद्ध हो गया संस्कृत में, हिंदी में चिड़िया प्रसिद्ध हो गया, पुल्लिंग वाला इतना प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाया, बनेगा तो वो भी चटक, लेकिन चटक व्यवहार में इतना नहीं आता है, चटका ही व्यवहार में आता है। बच्चे को बोलेंगे छोटा सा दिखाई दे रहा है तो चाट कही रह बोल सकते हैं, लेकिन चाट कही रह अपमान अपत्य ही कहलाएगा, स्त्री अपत्य फिर वही चटका रह गया। तो देखो पीछे तो अब तक हम सारे जो शब्द पढ़ रहे थे वो प्रायः करके मनुष्यों में घट रहे थे, अपत्यार्थ कहने के लिए बहुत से गण देखे, वहां भी सारे नाम पुरुषों के मतलब मनुष्यों का से ही संबद्ध सूत्र रहे हैं। अब यहां से जो प्रारंभ हो रहे हैं एक प्रकार से अन्य हम प्राणियों को भी ले रहे हैं, जैसे चटका है ये कोई मनुष्य तो है नहीं, लेकिन यहां यदि कहना चाहें तो चटका नाम की कोई महिला भी यदि है तो वहां भी यह सूत्र लग जाएगा, क्योंकि यहाँ स्त्री और अन्य जाति वाले उसका कोई प्रसंग तो नहीं है, कहीं भी ये शब्द अगर व्यवहित होता है तो वहां ये प्रत्यय करेगा, क्योंकि आगे बहुत से सूत्र ऐसे आएंगे जहां पर हम भिन्न जाति पशु जाति आदि को भी ले लेंगे। जैसे अगला ही सूत्र आ रहा है गोधाया ढ्रक, तो गोधाया पंचम एक वचनांतम ढ्रक प्रथम एक वचनांतम। अब गोधा तो प्रसिद्ध है, गोधा जो उसके लिए पक्षी कह सकते हैं उसको, भूमि पर भी अधिक, हाँ भूमि पर भी अधिक चलता है वो, तो गोधा शब्दात अपत्यार्थे ढ्रक प्रत्यय भवति। ढ्रक प्रत्यय जब करते हैं तो यहां एक बात ध्यान रखनी होती है कि ढ को ए आदेश तो कर लेंगे ढकार को, लेकिन ढकार को ए आदेश करने बाद ढ्रक में जो र है वो तो आगे उसके आएगा ए के, तो लोपो व्यर्वली को भी आना पड़ता है, तो फिर ए न होकर के वो ए रह जाता है, एर यानी ढ्रक जब भी होगा तो अंत में जाकर के क्या हो जाएगा परिणाम उसका एर, तो गोधा आदि अच को वृद्धि और यसेति च गौ धेरः गोधा की संतान। अब यहां पर यदि पुमान और स्त्री को इस रूप में लेना है कि कैसा अपत्य, तो स्त्री कहना है तो ठीक है अकारांत बन चुका है, अब टाप कर लो गौ धेरा बन जाएगा, नहीं तो गौ धेरा रहेगा ही। आगे आरक उदीचाम, आरक प्रथमिक वचनांतम उदीचाम षष्ठी बहुवचनांतम, उदीचाम प्राचाम ऐसे करके पाणिनि जहां निर्देश करते हैं वहां आचार्यों के लिए बोलते हैं वो, तो उदीचाम का तात्पर्य उत्तर देश में रहने वाले जो आचार्य हैं, उदीचाम आचार्याणां मतेन गोधा प्रातिपदिकाद अपत्यार्थे आरक प्रत्यय भवति। अब यहां पर अगर हम आचार्यों का ग्रहण जैसे कि प्रायः होता है विकल्प अर्थ के लिए बोल देते हैं और सम्मान करने के लिए आचार्यों का नाम ले देते हैं पाणिनि, अर्थ लेते हैं उससे विकल्प, तो यहां भी तो यही बात निकलेगी कि विकल्प हम अर्थ लें इनसे, इससे तो विकल्प लेंगे तो पक्ष में फिर दूसरा प्रत्यय कौन सा है, ढ्रक ही तो पीछे कहा गया है वही तो होना है, और यदि हम विकल्पार्थ न लें इसको यानी कि उदीचाम शब्द को ही न पढ़ें केवल आरक कह दें या पूर्व सूत्र में ही ढ्रगारकौ ऐसे बोल दें गोधा या ढ्रगारकौ, लेकिन वहां पर आरक को अलग से इसलिए है क्योंकि अगले सूत्र में भी उसकी अनुवृत्ति नहीं, अगले में तो हाँ अगले सूत्र में तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ विकल्प विकल्प से कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य यहां पर उदीचाम के न कहने पर भी दोनों प्रत्ययों का होना तो सिद्ध हो ही सकता था। अब यदि ये कहते हैं कि सम्मान के लिए ग्रहण किया है, तो सम्मान के लिए तो पाणिनि विकल्पार्थ मानते हैं, तब भी सम्मान के लिए ही माना जाता है, क्योंकि वा कह करके भी उस कार्य को कर सकते हैं वो। फिर भी यहां पर जो ग्रहण किया गया है तो ठीक है, सम्मान के लिए तो मानेंगे, लेकिन एक ही सूत्र न बोल करके और यहां पर आरक को अलग से कहा गया है, तो उससे ये भी सिद्ध होता है। एक चीज और है यहां पर कि आरक को यदि हम इस सूत्र इस दृष्टि से बोले कि रक बोल दें, यदि रक तो देखो गोधा शब्द है, आरक करेंगे तो यसे तीचर लगाएंगे, रक करेंगे तो यसे तीचर नहीं लगाएंगे, तो आतुर आ गया ना, यसे तीचर लगाया तो आरक का आ जोड़ दिया, यसे तीचर नहीं लगाया तो गोधा में पहले से ही आ है। तो ये भी एक यहां पर प्रश्न उठता है कि क्यों यो आ को बढ़ाया गया, रक बोल देते ना रग उदीचाम, तो उससे ये भी सिद्ध होता है कि पाणिनि कुछ यहां पर अन्य बात भी कहना चाह रहे हैं। तो अन्य बात यही है कि जो हमें प्रश्न उठ रहा है उसका समाधान करने के लिए अन्य जो प्रातिपदिक हैं उनसे भी हम प्राप्ति दिखाएं, तो अन्य प्रातिपदिकों से भी आरक प्रत्यय हो जाता है, तो इसलिए योग विभाग भी कर दिया गया है और आरक में आ जोड़ दिया गया है, क्योंकि अन्य प्रातिपदिकों में आवश्यक नहीं है कि वहां पर आ पहले से विद्यमान हो, तो अन्य प्रातिपदिकों से भी आरक प्रत्यय मिल जाता है। सूत्र को अतृप्त पढ़ने का प्रयोजन यही है कि अन्य प्रातिपदिकों से भी हो जाता है। आचार्यों का तो ग्रहण सम्मान के लिए हम ले ही लेते हैं, कोई बात ही नहीं है उसमें। और आ न पढ़ने से, दोनों बातें, आ न पढ़ने से और सूत्र एक साथ गोधाया ढ्रग के साथ में आरकऊ न पढ़ने से, ढ्रगा रकऊ ऐसे नहीं बोला गया, तो उससे ये पता लगता है कि अन्य प्रातिपदिकों से भी पाणिनि इसको करना चाहते हैं, नहीं तो आरक तो निरर्थक हो जाएगा, फिर रग से ही काम चल जाता, एक एक यानी आधी आधी मात्रा तक का जब ध्यान रखा जाता है सूत्र की रचना में, यहां तो दो मात्राओं का है ये आ। चार बार पुत्रोत्सव मन जाएगा अगर आ को हटा दें तो, आधी मात्रा का एक बार हो गया ना। आगे है क्षुद्राभ्यो वा, अब देखो ये रचना देखो सूत्र की, नहीं तो पाणिनि क्या करते हैं, एक वचन बोलते हैं ना, किसी प्रातिपदिक का नाम लेना होता है तो क्षुद्रा शब्द से अगर प्रत्यय करना होता तो क्षुद्रा में ही विभक्ति लाते एक वचन में, अब बहुवचन का निर्देश किया गया जिसका अर्थ है क्षुद्रा प्रातिपदिक नहीं लेना है स्वरूप से, क्योंकि स्वरूप का ही तो ग्रहण होता है स्वम रूपम शब्द से। अब यहां पर हम वाची क्षुद्र वाची इस तरह से अर्थ करेंगे तभी बहुवचन करना सार्थक होगा। तो क्षुद्राभ्य पंचमी बहुवचनांतम वाव्यपदम क्षुद्राभ्य अर्थात क्षुद्र प्रकृतिभ्य। अब क्षुद्र किस रूप में लेंगे, तो क्षुद्र यहां पर दोनों बातें हो सकती हैं कि या तो अंग विहीन है कोई, तो थोड़ा लगता है समाज में अंग भंग हो जाने से, अंग न होने से तो अंगहीन को भी क्षुद्र कह देते हैं, लेकिन वो निंदनीय अर्थ में नहीं आएगा वहां पर। दूसरा क्षुद्र का अर्थ निंदनीय भी होता है, तो वो भी यदि लेना है तो वहां पर हम जिसका स्वभाव ठीक नहीं होता है, जो अधर्म अधिक करता है, कुटिलता अधिक होती है, तो उनको भी हम क्षुद्र शब्द से ले लेंगे। तो क्षुद्राभ्य प्रातिपदिकेभ्य अर्थात क्षुद्र वाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अपत्यार्थे ढक प्रत्ययो भवति। दूसरा यहां पर क्षुद्राभ्य में बहुवचन के साथ साथ एक चीज और भी है कि स्त्रीलिंग का शब्द है, नहीं तो क्षुद्रेभ्य भी कह सकते थे, तो यहां पर गुण से हीन या अंग से हीन महिला को ही लिया जाएगा, स्त्री को ही ग्रहण करना है, पुरुष को नहीं, यानी क्षुद्र से अपत्यम ऐसे बोलेंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा। क्षुद्र से अपत्यम का तात्पर्य कोई अंग विहीन, अंग हिस्सेहीन और स्वभाव से ठीक नहीं है कोई व्यक्ति, उसका नाम लेकर के प्रत्यय करेंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा। तो इसलिए स्त्रीलिंग में जैसे काण शब्द पुल्लिंग में आता है, स्त्रीलिंग में आएगा काणा। तो काणा से जब प्रत्यय करेंगे तो काणायाह अपत्यम। अब काणस्य अपत्यम नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रकृतियां जो लेनी है प्रातिपदिक वो स्त्रीलिंग के लेने हैं। तो काणायाह अपत्यम, काण का तात्पर्य एक आंख से विहीन, तो काणे रह, तो काणे रह में तो कौन सा प्रत्यय हो गया ढ्रक। अब विकल्प करके कहा है तो दूसरा कौन सा कर सकते हैं अब यहां पर, आरक। नहीं आरक क्यों करेंगे, आरक की अनुवृत्ति यहां नहीं है, अब आरक की अनुवृत्ति नहीं है, लेकिन स्त्रीलिंग का तो शब्द है काणा। तो स्त्री प्रत्यांतों से कौन सा प्रत्यय कहा गया, दो सूत्र आ चुके हैं ना पीछे बहुत प्रसिद्ध हैं वो, तो स्त्री भी ढक और द्वेच, दो सूत्र हैं ना, दो सूत्र हैं जी। उसमें यही ध्यान रखना होता है थोड़ा कि उन दो सूत्रों में से कौन सा लगाएंगे बताओ। अच्छा क्यों, क्यों लगाएंगे, स्त्री भी ढक से क्या समस्या आ गई थी, वो द्वेच बनाया है इसलिए कि दो अचों वाली प्रकृति हो उसमें ही होगा। तो स्त्री भी ढक मना कर रहा था मैं दो अच से नहीं करूंगा, नहीं उसकी फिर बनाने की बात व्यर्थ हो जाएगा वो हो जाने दो ये उत्तर सही नहीं है कि व्यर्थ हो जाएगा इसे अवृद्धाभ्यो। हाँ अवृद्धाभ्यो सूत्र को ध्यान में रखते हुए है ये, क्योंकि स्त्री भी ढक सूत्र का अवृद्धाभ्यो ढक अवृद्धाभ्यो नदी मानुषेभ्य तन नामिकाभ्य, ये इसका अपवाद दे दिया था पीछे उन्होंने पहले ही। तो अब वहां पर द्वेचह सूत्र उसका भी अपवाद बना था, द्वेचह अवृद्धाभ्यो का भी अपवाद बना था, ठीक है ना, इसलिए द्वेचह की रचना करनी पड़ी थी क्योंकि स्त्रीभ्यो ढक को कुछ स्थलों पर अवृद्धाभ्यो सूत्र ने रोक दिया। लेकिन दो अच वालों से ढक ढक ही करना है और द्वेचह सूत्र न बनाया जाता तो उस अवस्था में अवृद्धाभ्य सूत्र ही लगता, इसलिए द्वेचह की रचना करनी आवश्यक थी। तो द्वेचह से यहां पर ढक करके काणेय, ऐसे अगला शब्द है दासी। तो ये तो दिखा दिया इन्होंने अंग से हीन, क्षुद्र अर्थ निकालने के लिए, और दासी ये अंग से हीन नहीं है, ये शील से हीन है स्वभाव से। लेकिन यहां पर हम उस अर्थ में नहीं लेंगे कि कोई सेवा करने वाली महिला है, सर्वगुण संपन्न भी है, कोई बात नहीं है, उसको भी दासी कह देते हैं, लेकिन वो क्षुद्र नहीं कहलाएगी उस अवस्था में। क्षुद्र से तात्पर्य है कि काम तो करने वाली है, लेकिन प्रायः देखा गया है काम करने वालियां जो वाली महिलाएं जो होती हैं ये प्रायः करके चोरी आदि कार्य बहुत सी कर लेती हैं, ये ऐसी प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है, क्योंकि गरीब परिवार से आ रही होती हैं, बात ये भी है, साधन से हीन होने के कारण से ऐसी प्रवृत्तियां आ जाती हैं मनुष्यों के अंदर अभावग्रस्त होने के कारण से। तो ऐसी जो कुटिल स्त्री है दासी, चोरी आदि कार्य कर लेती है, स्वभाव अच्छा नहीं है, इधर की उधर भिड़ाना उधर की उधर करना ये भी कार्य होता है महिलाओं का, तो इस तरह से उसके लिए कहा जाएगा, उसकी संतान को कहा जाएगा दासे यह। अब शीलहीन तो महिला हुई, प्रभाव कहां पड़ा जाकर के संतान पे उसके नाम को बिगाड़ दिया गया। तो इस तरह से दासे रह और दासे यह, यहां भी ढक हो गया और ढक हो गया। चलो आगे क्षुद्राभ्य होगा, आगे है पितृ श्वसुर क्षण, एक ही प्रातिपदिक है सूत्र में और भी बहुत से ऐसे आएंगे, पीछे भी ये जैसे अटकाया रह गया था गोधाया ढक, एक एक प्रातिपदिक के लिए। तो पितृ श्वसुः पंचमे क्वचनांतम, क्षण प्रथमे क्वचनांतम, क्षण में और छ में क्या अंतर है, ई आदेश तो दोनों में होता है लेकिन आदि अच को वृद्धि का अंतर पड़ जाएगा। तो पितृ श्वस्त्री, पितुः स्वसा इति पितृश्वश्री, षष्ठी समास है पिता की बहन। तो पिता की बहन की संतान, पिता की बहन क्या कहलाती है हिंदी में जो बोलते हैं, तो कहीं पर तो बुआ बुआ ऐसे बोल देते हैं, बुआ जी, कहीं बोलते हैं फूफी, वो फूफी बन गया है फूफा से, क्योंकि बुआ का जो पति होगा तो वहां तो बुआ शब्द नहीं आ रहा है, वहां फूफा शब्द आ गया, नहीं जैसे चाची का चाचा, दादी का दादा, मामी का मामा, तो यहां पर बुआ बुआ का क्या बनेगा फिर, है ही नहीं, वहां फूफा बन गया। तो अब क्या किया लोगों ने कि फूफा से इधर को आगे घूम के फूफा का फूफी, उधर क्या हुआ था, वहां स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया गया, चाची का चाचा, नानी का नाना, दादी का दादा, यहां उल्टा करना पड़ा, यहां फूफा का फूफी बना, क्योंकि बुआ से क्या बदले बदले नहीं पा रहे हैं, वो तो पहले ही आ गया उसमें बुआ, और वहां क्या था, सब में ई था, नानी चाची दादी ताई, तो ई का तो आ बन जाता है पुल्लिंग में, यहां पहले से ही आ है बुआ, तो इधर से फूफी कर दिया गया। दो शब्द हैं हिंदी में इसके लिए, फूफी और बुआ, हमारी तरफ बुआ बोलते हैं, कहीं कहीं फूफी बहुत बोलते हैं पंजाबादी में, हिमाचल में, उसमें हरियाणा में भी। तो उसकी संतान, तो उसकी संतान उसका लड़का लड़की जो भी है, तो वहां उसको हम व्यवहार में क्या बोलते हैं, फुफेरा भाई या फुफेरी बहन, भाई बहन ही बनेंगे आपस में जो ये बोलेंगे। तो पितृश्वसुर पत्यम पैतृश्वश्री, यह तो क्षण आ गया, इधर यस्य इति तो लगना नहीं है, भसंज्ञा का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहां पर यणादेश हो गया, छ को ये आदेश, पैतृश्वश्री, यह इसी को अगर लड़की को कहना होगा तो पैतृश्वश्री या टाप हो जाएगा अकारांत होने से। अगला सूत्र ढकी लोपः, ढकी सप्तम एक वचनांतम, लोपः प्रथमैक वचनांतम। अब ऊपर से पितृश्वसुः की अनुवृत्ति आ रही है, तो पितृश्वश्री प्रातिपदिकात् अपत्यार्थे। अब यहां पर एक प्रश्न ये उठेगा कि ढक परे रहते लोप सूत्र कह रहा है, भाई इतना ही तो कार्य है इसका, तो तुरंत प्रश्न आएगा ढक किया किस से था, भाई क्षण तो अभी करके निवृत्त हुए थे, ये ढक किस सूत्र से करेंगे, अब ढक तो यहां संभव ही नहीं है। अब यहां कह सकते हैं कि सूत्र व्यर्थ न हो, सूत्र की सार्थकता कब हो पाएगी, जबकि हम ढक का विधान भी इसी सूत्र से स्वीकार कर लें, तो इस तरह से ये दोनों कार्य कर लेगा, यानी कि ये ढक का ज्ञापक भी बन गया, ढक प्रत्यय होता है, और क्योंकि षष्ठी आ रही है यहां पर पीछे से पितृश्वसु में षष्ठी मान करके ही अर्थ कर रहे थे, और लोपह के कारण से और यहां संबंध षष्ठी मान लेंगे, तो पितृश्वसु लोपो भवती, ढक ही पड़ता है, ढक पर रहते पितृश्वश्री का लोप हो जाएगा, लो अंत्यस्य से ऋकार का लोप हो जाएगा, ठीक है ना, और ढक करेंगे तो आदि अच को वृद्धि यहां भी होनी है, तो पैतृश्वसेय, तो इस तरह से अब दो बन गए, पैतृश्वश्रीय और पैतृश्वसेय, दोनों का एक ही अर्थ है। अगला सूत्र मातृश्वसुश्च, अब ये उलझन पैदा करेगा सूत्र, मातृश्वसुः पंचमे वचनांतम च अव्यपदम, और नहीं तो षष्ठी भी ले सकते हैं, मातृश्वसुश्च में षष्ठी ज्यादा उपयुक्त रहेगी, क्योंकि यदि हम ये मानते हैं, पंचमी यदि मानते हैं, तो उस अवस्था में क्या माना जाएगा, पंचमी मानेंगे तो प्रत्यय के साथ संबंध जुड़ेगा, कि मातृश्वश्री जो प्रातिपदिक है पंचमी के रूप में, उससे क्या क्या करेंगे, अब पीछे कहा था हमने ढकी, उससे पीछे था क्षण, तो उस अवस्था में अब च से किसको ग्रहण कर सकते हैं हम? ढक को ही तो ग्रहण करना चाहिए, क्षण तो रह जाएगा, दोनों को तो च से ग्रहण नहीं कर सकते, तो पंचमी यहां पर उपयुक्त तो नहीं बैठ रही है। अच्छा, षष्ठी मान करके समाधान कैसे हो जाएगा? षष्ठी मानेंगे जब तो अर्थ क्या बनेगा कि मातृश्वस्त्री प्रातिपदिक का क्या, अगर कहें लोपह लोभ होता है तो लोप होता है, लेकिन कौन सा प्रत्यय प्रवृत्ति क्या, ये तो बात बनेगी नहीं ना। अगर हम चौसे अनुवृत्ति लेंगे तो ढक्की तो आएगी केवल, तो इसलिए अब इसमें षष्ठी मान करके हम पितृश्वसु के साथ जोड़ेंगे इसको, तो सीधा सा अर्थ अगर हम करें तो ये बनेगा कि पितृश्वसुर यद उक्तम तद मातृश्वसुर भी भवति, मातृश्वसा का वही कार्य होता है जो पितृश्वसरी का हुआ था। अब पितृश्वसरी की सारी बातें आ गई, हमारे साथ में क्षण भी आ गया, ढक भी आ गया, लोप भी आ गया, ढक पर रहते सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। अब तो यहां ये अर्थ इनका ठीक नहीं है, ये पंचमी मान करके इन्होंने अर्थ किया है ना, ये उपयुक्त तो नहीं बैठता है पूरा पूरा। मतलब षष्ठी करके प्रातिपदिक को बदल दे, षष्ठी करके प्रातिपदिक को बदल देना है। ना ना, प्रातिपदिक को बदलना नहीं है यहाँ पर, संबंध षष्ठी मान करके संबंध ये दिखा रहे हैं कि पितृश्वश्री को जो कुछ कहा है वो मातृश्वश्री को भी होगा, मातृश्वसा का वही सब कुछ करना है जो पितृश्वश्री का किया गया था, ये तात्पर्य है। तो काशिका में यहाँ पर षष्ठी ही मानी गई है, पंचमी मान करके ये प्रश्न उठ खड़े होंगे, सारी बातें सिद्ध नहीं हो पाती। पितृश्वसुर यद उक्तम तद मातृश्वसुर अपि भवति। अब क्या क्या पितृश्वसरी में कहा गया था? दो बातें कही गई थी, क्षण कहा गया था और ढक पर रहते लोप कहा गया था, तो सारे कार्य हो जाएंगे। तो मातृश्वसरी, जैसे पितृश्वसरी तो हो गई पिता की बहन, बुआ या फूफी, और मातृश्वसरी माता की बहन कौन कहलाती है? तो कहीं कहीं पर तो मौसी कह देते हैं, कहीं कहीं पर मासी, माँ जैसी, माँ की बहन है तो माँ जैसी, मासी, और नहीं तो मौसी ऐसे बोल देते हैं। यहाँ पर पति उसका कहलाएगा फिर मौसा, वो तो बन गया, ई होने से तो आ बन जाता है पुल्लिंग में आराम से। तो मातृश्वसे श्वश्रीय मातृश्वसे, अब यहां पर जो है माँ की बहन का पुत्र तो उसको मौसेरा भाई या मौसेरी बहन ऐसे बोल देते हैं, स्त्रीलिंग में करेंगे टाप हो जाएगा इसी का ही। आगे चतुष्पाद्यो ढे, पीछे ही बहुवचन आया था ना एक जगह, अभी क्षुद्राभ्यो का, तो देखो बहुवचन करते ही क्या होगा कि शब्द थोड़ा सरक जाता है, क्या सरक जाता है, अपने स्वरूप से हट जाता है। तो चतुष्पाद में बहुवचन कर दिया, चतुष्पाद शब्द नहीं लेंगे, स्वरूपम वाला नहीं रहेगा, बहुवचन बोल दिया ना, अगर एक ही प्रातिपदिक लेना है तो बहुवचन निरर्थक है। तो चतुष्पाद्य पंचमी बहुवचनांतम ढाय प्रथम एक वचनांतम, तो चतुष्पाद वाचिभ्य, चतुष्पाद प्रातिपदिकात नहीं, चतुष्पाद वाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अपत्यार्थे ढय प्रत्ययो भवति। अब जब वाची शब्द बोला तो फिर शब्द का अर्थ करेंगे अब सीधा, स्वरूप से ग्रहण न करके, कि चतुष्पाद की संतान ऐसे नहीं, चतुष्पाद का अर्थ लेंगे पहले। तो चतुष्पाद का अर्थ क्या है? चार पैर हैं जिसके, चत्वारः पादाः यस्य, समास करते हैं जब पाद शब्द का तो समासांत भी एक कार्य होता है इसमें, कौन सा? पादस्य लोपः अहस्त्यादिभ्यः, पाद का लोप, यस्य तीचे वो अलोन्त्यस्य लगा करके अकार का लोप हो जाता है, तो हलन्त पाद रह गया चतुष्पाद। तो चार पैर वाले स्पष्ट है कि मनुष्य तो होते नहीं, वो अन्य प्राणी ही लिए जाएंगे अब पशु आदि। तो इस तरह से यहां जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों का अर्थ है उस नाम का कोई पशु विशेष। जैसे कमंडलू शब्द है, कमंडलू वो तो सबने देखा है जिसमें जल भरते हैं, लेकिन यहां तो पशु, तो देखा है कभी कमंडलू नाम का पशु कहीं किसी भाषा में? हो सकता है रह गया हो, अभी भी जीवित चलता हो, क्योंकि संस्कृत से बिगड़ के अन्य बहुत सी भाषाएं प्रायः करके दक्षिण की भाषाओं में तो संस्कृत बहुत जा चुकी है, तो हो सकता है कहीं उपलब्ध हो जाए। आप कौन सा पशु है नहीं कह सकते, तो कमंडलू है। इसमें एक शब्द है शौंती बाहेह, जो उदाहरण दिया है ना, तो यहां जो मूल शब्द बनेगा शुंती बाहु, कमंडलू शुंती बाहु और जंबू। तो कमंडलू देखो सब में ऊ आ रहा है, कमंडलू शुंती बाहु और जंबू, और इन सबसे किया ढय प्रत्यय। तो ढ को तो ए कर लिया, आदि अच को वृद्धि भी कर लेंगे, लेकिन ये उकार को हटाने की समस्या रहेगी, यस्येति च तो लग नहीं पाएगा। तो यस्येति च के ऊपर क्या है सूत्र, ढे लोपो अकद्रवाहा। अब ढे लोपो अकद्रवाह में यस्येति च में तो बता दिया कि लोप किसका करना है, किसका, इकार का और अकार का, लेकिन ढे लोपो कद्रवाह में तो लोप किसका हो ये तो नहीं बता रहे हैं। क्या परे रहने, क्या परे होना चाहिए ये बता दिया कि ढ परे रहते, कद्रु से जो भिन्न अंग हैं भसंजक अंग उनका लोप हो जाता है, तो उनके किस वर्ण का लोप हो जाता है। तो यहां पर ऊपर से जो सूत्र है ना और गुण, उसमें ऊ की अनुवृत्ति आ रही है। अब क्या करेंगे हम, ढे लोपो कद्रवाह का अर्थ करते समय सारे प्रातिपदिक नहीं लिए जाएंगे, सारे अंग, कौन से अंग, उकारांत अंग। तो ये सूत्र केवल उकारांत अंगों में ही लगता है ढेलो, आज पहली बार पढ़ रहे होगे तुम लोग इसको, ढेलोपो कद्रवाह को। तो उकारांत जो शब्द होते हैं भसंज्ञक अंग उनमें ये लोप करेगा, तो ये अब लगा देंगे अलोन्त्यस्य, उकार का लोप कर देगा। तो ए जोड़ दो उसमें, कामंडले यह शौंती बाहे यह जाम्बे यह, ये सब अलग अलग प्राणी हैं। अब ढय को अगले सूत्र में भी ले गए, और वहां पर अब ऐसे प्रातिपदिक आएंगे जो कि चार पैर वाले न हो, क्योंकि चतुष्पाद जो ढय ने चार पैर वाले सारे ले ही लिए। तो वहां सूत्र आया गृष्ट्या दिभ्यश्च, गृष्ट्या दिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च अव्यपदम। अब गृष्टि ये पूर्व शब्द है, इसमें गण का निर्देश किया गया है, तो इसमें कौन कौन से प्राणी हैं ये नहीं कह सकते। तो गृष्ट्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः पत्यार्थे ढय प्रत्ययो भवति। अब यहां पर यदि हम चार पैर वाला माने कोई प्राणी तो पूर्व सूत्र से ही सिद्ध हो जाएगा, तो स्पष्ट है कि चार पैर वाला तो यहां लेना ही नहीं है। अब ये अपवाद किसका बनेगा वैसे, अगर ये सूत्र न बनाए तो चार पैर वाले तो ऊपर ले लिए, और अन्य जो रह गए तो वहां पर जैसे गृष्टि शब्द को ही ले लें, तो गृष्टि से क्या प्रत्यय होना चाहिए था, तो द्वच ही तो सूत्र लगता, वो नहीं इसमें शब्द दिए हैं, 3 और 3 6 7 ही शब्द हैं, नहीं 5 8 8 शब्द हैं इसमें, गृष्टि हृष्टि हली बली विश्री कुद्री अजबस्ती और मित्रयु, इतने सारे दिए हैं। तो यहां पर अजबस्ती और मित्रयु ये तो अधिक अच वाले हो गए ना, 2 अच से अधिक हो गए, तो ये तो हो गए अण के अपवाद, क्योंकि अण की प्राप्ति हो रही है इसमें तस्यापत्यम से। और अन्य जो शब्द हैं इकारांत, गृष्टि हृष्टि हली बली आदि, तो इकारांतों से क्या प्रत्यय कहा गया है, वहां पर ढक प्रत्यय कहा गया है इतश्चानीय से। तो ढक और ढह में क्या अंतर रह गया? स्वर का ही तो अंतर रह गया है बस, ये ढह कर रहा है वो ढक कर रहा है, तो स्वर का अंतर आ जाएगा। तो इस तरह से दृष्टि से करेंगे तो गार्ष्टेय, दृष्टि से करेंगे तो हार्ष्टेय। ये स्पष्ट है कि ये चतुष्पाद नहीं है। आगे राजश्वशुराद यत, राजश्वशुराद पंचमे क्वचनांतम यत प्रथमे क्वचनांतम, दो शब्द हैं इसमें, समाहार द्वंद हो जाएगा। तो शब्द हैं राजन और श्वशुर, तो राजन श्वशुर इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम अपत्यार्थे यत प्रत्ययो भवति। अब राजन से राजा की संतान, तो राज्य अपत्यम, तो राजन से यहां पर जब यत प्रत्यय किया गया, राजन और यह भासंज्ञा होगी कि नहीं? और भासंज्ञा होगी तो पद संज्ञा नहीं होगी, ठीक है ना? दोनों में दुश्मनी है आपस में, तो पद संज्ञा नहीं है इसलिए हम नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य नहीं लगा सकते। लेकिन अन अंत में तो आ रहा है और भासंज्ञा भी कर ली हमने, तो अलोप होना तो बैठा हुआ है, उससे कैसे बचेंगे? अभी तो केवल नकार के लोप को ही रोका गया, यहां तो नकार क्या एक और जुड़ गया, उसमें अन अकार और जुड़ गया, अब दोनों का लोप प्राप्त होने लगा। नकार के लोप से बचे जैसे तैसे करके, भसंज्ञा करके पद संज्ञा नहीं होने दी, तो नकार लोप तो हमने रख लिया सुरक्षित, उसको नहीं होने दिया। अब तो अन नकार के साथ साथ अकार भी जाने लगा, अब कैसे रुकेंगे? क्योंकि उदाहरण देख रहे हैं हम राजन ने, यहां तो अकार भी दिख रहा है नकार भी दिख रहा है। तो देखो जहां से भसंज्ञा के प्रकरण में, जहां से प्रकृति भाव का प्रसंग प्रारंभ होता है, कहां से प्रारंभ होता है प्रकृति भाव का प्रसंग, प्रकरण कहां आता है प्रकृति भाव का? भसंज्ञा वाले ही प्रकरण में, प्रकृत्यैकाच इनर्ण्यनपत्ये, ये सब जो है प्रकृति भाव करने वाले सूत्र हैं यहां पर। तो यहां किससे करेंगे प्रकृति भाव? प्रकृति काच इनर्ण्यनपत्ये गाथि विदथि केशि गणिपणिनश्च संयोगादिश्च अन। अब तुम लोग याद नहीं आ रहे हैं सूत्र, मुझे मैं बोल रहा हूं उसको सुन रहे हो ध्यान से। तो अन के आगे है ये चा भाव कर्मणो हो, ये च अभाव कर्मणो हो, या पर रहते, लेकिन वो या कैसा हो? भाव में और कर्मवाच्य में न किया गया हो। कर्मवाच्य में तो हम उसमें करते हैं ना, कर्म में जैसे कृत्य प्रत्यय होते हैं, कृत्य प्रत्यय भाव कर्म में करते हैं ना, तो भाव में और कर्म में यह प्रत्यय न हुआ हो। लेकिन यहां तो यह प्रत्यय अपत्यार्थ में हो रहा है ना, तो उसके पर रहते, उसके पर रहते जो पूर्व शब्द है, और पूर्व शब्द भी कैसा है? तो ये चा भाव कर्मणों के ऊपर मैंने क्या बोला था अभी सूत्र? अन, अन अनंतों को प्रकृति भाव हो जाता है, हो गया प्रकृति भाव, अब अलोपन नहीं लग पाएगा। इस तरह से हम बोलते हैं राजन्य, प्रसिद्ध शब्द है ये, बहुत क्षत्रियों के लिए आता है ना प्रायः करके, तो राजन्य क्षत्रिय की संतान तो क्षत्रिय ही कहलाएगी प्रायः करके, तो राजन्य। दूसरा शब्द है इसमें श्वशुर, उणादि कोशम बनाई लिया था शावशे राप्तौ, उससे बनता है श्वशुर शब्द। तो श्वशुर की संतान कौन होती है? हिंदी में क्या बोलते हैं? ननंद। ननंद। कोई लड़की की श्वशुर नहीं, ठीक है लड़की और लड़का, लड़का क्या बोलेंगे? साली। तो श्वशुर का लड़का साली या साला, वो तो साला हो गया, श्याला बोलते हैं उसको, श्याला संस्कृत में, श्याला श्याल हिंदी में साला हो गया है उसका, गाली के रूप में भी दे देते हैं ये, निंदनीय या व्यवहार करते हैं। तो अब मान लो श्वशुर की लड़की है, तो श्वशुर की लड़की कौन होगी? वो ननद होगी। लड़की के श्वशुर की होगी तो फिर उसकी ननद होगी, लड़के की होगी तो फिर वो शाली। नहीं, श्वशुर की लड़की कौन हुई? किसके श्वशुर की, लड़की के श्वशुर की लड़की या लड़के के श्वशुर की लड़की? कौन बोलेगा श्वशुर? श्वशुर बोलता कौन है? दामाद ही तो बोलेगा। पहले ये देखा करो कि किसी शब्द का प्रयोग कौन कर सकता है, कौन अधिकृत है। तो श्वशुर शब्द को बोलने का कौन अधिकारी है? दामाद ही तो होता है। तो दामाद, दामाद जिसको श्वशुर कहेगा वो पत्नी का पिता ही तो होगा, पत्नी का पिता श्वशुर कहलाता है। अब पत्नी का पिता श्वशुर हुआ है ना, अब श्वशुर का लड़का, तो श्वशुर का लड़का पत्नी का कौन बनेगा? भाई बना, पत्नी के भाई को साला बोलते ही हैं, ठीक है ना। और श्वशुर की लड़की कौन बनेगी? पत्नी की बहन, या नहीं? तो वो साली कहलाती है, वो ननद कहां से ले आए? ननद बहु, देखो बेटे की पत्नी शाली, ये कहेगी, श्वशुर कहेगी। उलझन मत पड़ो ज्यादा, दामाद की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं। दामाद के लिए श्वशुर के लड़का और लड़की ये तो हुए साला साली। अब रही बात कि ननद का व्यवहार पत्नी करेगी, पति नहीं करेगा। पत्नी, पति कभी ननद नहीं बोलता है, वो पत्नी बोलेगी, लेकिन पति की बहन को, पति की बहन ननद कहलाती है, वो अलग शब्द है। तो श्वशुर यह का अर्थ हो गया साला, अगर वैसे कहें हिंदी में, तो श्वशुर की संतान। चलो आगे देखते हैं, क्षत्राद घ। अब यहां केवल शब्द है मात्र क्षत्र, यौगिक अर्थ करते हैं इसका, तो जो हानि से रक्षा करता है, क्षत्र से जो बचाए हमें वो क्षत्र, तो क्षत्रिय ही होते हैं जो सुरक्षा करते हैं हमारी, अर्थ वही निकलेगा उसका। तो जैसे हम राजन्य शब्द का प्रयोग करते हैं क्षत्रियों के लिए, वैसे ही क्षत्र शब्द का भी प्रयोग होता है, क्षत्रिय का भी प्रयोग होता है, लेकिन क्षत्रिय तो बना हुआ शब्द है, एक मूल शब्द कहलाएगा क्षत्र, वो इसमें सूत्र में है। तो क्षत्र प्रातिपदिकाद प्रत्यार्थे घ प्रत्ययो भवति, और ये घ प्रत्यय हुआ है, तो यहां पर आय ने ये नहीं, यह यहां जाएंगे हम, और वहां पर इय ह्रस्वकार है, ये इय, छ को इय होता है और घ को इय, तो क्षत्रिय यस्य तीज लगा करके, क्षत्र की संतान क्षत्रिय। आगे कुलात खह, कुलात पंचम में कुछ नान्तम, खह प्रथम में कुछ नान्तम, यहां एक वचन है तो स्पष्ट है कि स्वरूप से ही तो पकड़ेंगे हम कुल शब्द को। अब तो स्वरूप से लेकर के जब अर्थ करेंगे तो कुल शब्द से ख प्रत्यय होता है, ये अर्थ बनेगा। लेकिन उदाहरण हम देख रहे हैं तो वहां पर आढ्य कुल, श्रोत्रिय कुल और अकेला कुल ये सब ले लिए गए, ये संभव कैसे हो पाया? क्योंकि प्रातिपदिक का जब ग्रहण होता है तो उस अवस्था में एक नियम कार्य करता है कि ग्रहणवता प्रातिपदिके न तदंत विधिर नेष्यते। अगर किसी प्रातिपदिक का ग्रहण किया गया है तो वहां तदंत विधि, जो कि ये न विधि तदंतस्य से प्राप्त होती है ना, क्योंकि प्रातिपदिक का बनेगा विशेषण कुल प्रातिपदिक से, तो जहां कहीं भी विशेषण की बात आती है तो तुरंत ये न विधि तदंतस्य पहुंच जाता है। तो वहां पर एक परिभाषा के द्वारा रोक लगाई गई है कि अगर आपने प्रातिपदिक ग्रहण किया है कहीं पर तो उस अवस्था में तदंत विधि नहीं होती है, और पीछे हम ऐसे ही सारे अर्थ करते आए हैं अब तक, लेकिन यहां तदंत विधि ले रहे हैं, तो वो ले रहे हैं अगले सूत्र को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगले सूत्र में कहा जा रहा है अपूर्व पदार्थ, पूर्व पद में न हो तो, इसका अर्थ है पूर्व पद भी ये स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर तदंत विधि करेंगे अब। तो इस सूत्र में वो परिभाषा नहीं लगाएंगे अब, ग्रहणवता प्रातिपदिके न तदंत विधिर नेष्यते। यहां पर इष्ट है, इष्ट है और एक वचन कहने के कारण से मूल शब्द भी ले लेंगे, स्वम रूपम शब्द से च, अपना रूप भी आ जाएगा उसमें, कोई समस्या नहीं है। तो कुल शब्दांतात केवलाच्य, अब ऐसे अर्थ करेंगे, अपत्यार्थे खह प्रत्यय भवती। तो घ को तो किया था हमने ईय और ख को करेंगे ईन, वही सूत्र चल रहा है, आय ने ये नहीं, वो छाया हुआ है सब तद्धित के प्रकरण में। तो इस तरह से यहां पर आढ्य कुल, आढ्य कुल का तात्पर्य धनवान कुल, किसी धनवान कुल का संतान पुत्र आढ्य कुलीन। श्रोत्रिय कुल विद्वान का परिवार, श्रोत्रिय कुलीन, श्रोत्रिय किसे कहते हैं, जो वेदों को पढ़ता है, श्रोत्रिय छंदो धीते, आएगा सूत्र, आया या भी तो नहीं आया ना, आगे आएगा, जो छंद को, छंद का अध्ययन करता है उसे कहते हैं श्रोत्रिय। ऐसा नहीं है कि जो श्रोत्र वाला है, कान वाला है, वो श्रोत्रिय, और वहां भी श्रोत्रियन है, घन प्रत्यय करके जो निपातन किया ना, श्रोत्रियंश छंदो धीते, बना बनाया पड़ा हुआ है। तो श्रोत्रिय कुलीन, और अकेला जब कुल शब्द बोलते हैं और व्यवहार में कुलीन शब्द का प्रयोग भी पर्याप्त हो रहा है, तो क्या अर्थ लेते हैं हम कुलीन का, अच्छे परिवार का। तो अकेला जो कुल शब्द है ना, ये भी अच्छे अर्थ में आता है, ये प्रशंसनीय अर्थ में, कुल तो खराब भी होते हैं, लेकिन अकेला जब कुल शब्द का प्रयोग करते हैं, कुलीन किसी को कहा जाएगा तो वो निंदा अर्थ में कभी नहीं होगा, अरे बहुत कुलीन है, अर्थात अच्छे परिवार का है, अच्छे कुल का है। जैसे कि शील शब्द को ले लें हम, तो अकेला शील शब्द का हम प्रयोग करते हैं, भले ही उसके पीछे सु और लगा भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी लगाते हैं, अब नहीं भी लगाएंगे यदि, तो अच्छा ही स्वभाव लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुल शब्द का है, अगर बुरा कहना होता है तो फिर दुर लगाना पड़ेगा, दुष्कुलीन। अब आगे सूत्र आया इसी से संबद्ध कि अपूर्व पदाद अन्यतरस्याम यड्ढकयम्। अपूर्व पदाद पंचम एक वचनांतम, अन्यतरस्याम अव्यपदम यड्ढकयौ प्रथमा द्विवचनांतम। इसमें एक चीज और थी क्षत्राद घ में, कि जैसे घ कहा गया है इसमें, तो घ जब कहा तो घ तो एक संज्ञा भी है पाणिनि की, तरप तमपौ घ, और प्रत्यय का अधिकार चल रहा है, यहां प्रत्यय प्रकरण है, तो हम तरप तमप ले सकते थे सरलता से, कि क्षत्र शब्द से अपत्य अर्थ में तरप तमप प्रत्यय होते हैं। क्या समस्या है बोलो, कोई बाधा आ रही है अर्थ करने में, घ का अर्थ हो गया तरप तमप। तो यहां यदि हम घ से तरप तमप ले लें, तो धातु का अधिकार है, घ प्रत्यय, हाँ घ का अर्थ ले लें हम तरप तमप, तो घ तो कहीं मिलेगा नहीं ना, घ तो यही है, और तो कहीं आया है तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कहीं आया हो, लेकिन और भी जगह आएगा तो वहां भी हम तरप तमप लेंगे फिर, तो ये आए ना ये नियम है जो घ शब्द पढ़ा है, ये क्या करेगा फिर, हो गया ना स्पष्ट, ये इसका ऐसे उत्तर आएगा। तो वहां जो घ पढ़ा गया है और घ को ये आदेश कर रहे हैं, तो अब ये बात निकल करके आई कि घ का अर्थ तरप तमप आप तद्धित के प्रकरण में नहीं ले सकते, या यूं कह दो कि प्रत्यय के आदि में यदि घ आ रहा है कहीं पर, प्रत्ययादि नाम आय ने ये नहीं फट घ घाम प्रत्ययादि नाम, अब यहां तो एक ही प्रत्यय है और घकार आदि में आ ही रहा है, तो अब यहां पर तरप तमप नहीं लेंगे, नहीं तो ये आदेश संपन्न नहीं हो पाएगा, वहां घ ग्रहण करना निरर्थक हो जाएगा। तो यही ज्ञापक बन जाता है आय ने नियम है घ का पढ़ना। तो हम यहां पर थे कि अपूर्व पदार्थ, अपूर्व पदार्थ का तात्पर्य यह समास कैसे करेंगे, पीछे भी ये ऐसे समास आ चुके हैं, तो वहां पर विद्यमान शब्द लगा करके समास करते हैं, फिर विद्यमान का लोप कर देते हैं। अविद्यमानम पूर्व पदम यस्य, बहुरी समास करेंगे ना, और अस्त्यर्थक जो शब्द होता है विद्यमान शब्द उसका लोप कर दिया गया, तो अपूर्व पद ये बन जाता है बहुरी समास करके। तो अपूर्व पदार्थ का अर्थ हो गया अविद्यमान पूर्व पदार्थ कुल शब्दार्थ, अपत्यार्थे वा या नित्रस्याम यत ढकें इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। एक तो ये बात होगी, लेकिन ये प्रत्यय कहे गए विकल्प से अन्यतरस्याम, तो अब अन्यतरस्याम ग्रहण करने से अब ये बात भी आ गई, स्पष्ट हो गई कि पूर्व जो सूत्र है हैं, वहां जो ख प्रत्यय कहा गया है उसको भी करना है। तो जब पूर्व सूत्र का ख भी ले लिया हमने, तो अब पूर्व सूत्र में जैसे हमने पूर्व सूत्र में कुलांत प्रातिपदिक को लिया था अगले सूत्र को ध्यान में रखते हुए, तो कोई ये भी कह सकता है कि ठीक है अब हम कुलांत ही लेंगे, अकेले कुल को नहीं लेंगे, क्योंकि अगले सूत्र में अपूर्व पदार्थ जब कहा गया है तो इसका अर्थ है पूर्व पद वाला ही ग्रहण करना है कुल जिसके, यानी कि पूर्व में जिसके और भी कोई पद है, तो आढ्य कुल श्रोत्रिय कुल ये तो हो गए, अकेले कुल शब्द से क्यों करेंगे फिर। अब यहां पर जब कहा जा रहा है कि अपूर्व पद यदि है तो विकल्प करके यत और ढकें होंगे, ठीक है ना, तो वहां पर बना लिया हमने कुल्य कौलेय कहा, ये दो बन गए ना यत और ढकें। अब रही बात कि अन्यतरस्याम, और अन्यतरस्याम कह करके हम एक प्रत्यय कोई और भी चाह रहे हैं तभी तो सिद्ध हो पाएगा अन्यतरस्याम। अब और प्रत्यय कहां से लाएंगे, तो ऊपर जो कुलात खा में हमने जब अर्थ ये कर लिया था कि पूर्व पद में कोई और भी होगा तब ख प्रत्यय होगा, तो फिर अन्यतरस्याम निरर्थक हो जाएगा। तो इसके कारण से पूर्व सूत्र में हम केवल कुल को भी ले लेंगे और पूर्व पद वाले भी ले लेंगे, इस तरह से दोनों सूत्र मिलकर के पूरे दोनों के अर्थ संपन्न हो पाते हैं, तो इसलिए कुलीनः ये भी बन गया यहां पर। यानी पूर्व सूत्र में भी हमने कुलीनः उदाहरण दिया था और यहां भी कुलीनः उदाहरण दिया है, तो यहां का जो उदाहरण है ना कुलीनः, ये पूर्व सूत्र में अकेले कुल शब्द से हो रहा है ये इसको सिद्ध कर रहा है, क्योंकि कुलीनः उदाहरण इस सूत्र का नहीं बनेगा, ये तो अन्यतरस्याम बोल दिया ना इसने तो यह ढकाए का विधान किया है और विकल्प से किया है, तो एक पक्ष तो खाली रह गया ना, अब एक पक्ष खाली रह गया तो वहां पर हम कुलात ख से, तो ये जो कुलीन उदाहरण है ये पूर्व सूत्र का है, इसका नहीं है, इसका तो यत और ढकें का हुआ, तो यत में आदि अज को वृद्धि भी नहीं होगी तो कुल्य बन जाएगा, और ढकें करेंगे तो आदि अज को वृद्धि भी होगी कौले कहा। अब एक और शब्द लिया इसमें, वो भी कुल अंत में आ रहा है, महाकुलाद आई खाया, तो स्पष्ट है कि महाकुल शब्द अगर ये सूत्र न होगा तो ये किसका बनेगा विशेषण, अपूर्व पदार्थ का या कुलात ख का, कुलात ख का बनेगा, वहां तो केवल ख की ही प्राप्ति है ना, यहां पर दो प्रत्यय और बढ़ा दिए आए खाए, तो महाकुलात पंचम में क्वचनांतम आए खाया प्रथमाधिवचनांतम, महाकुल प्रातिपदिकाद अपत्यार्थे विकल्पे न आए खाए इत्येतो प्रत्यय होता। अब इसके भी उदाहरण बना लो तीन, एक आए का तो महाकुलस्य अपत्य महाकुलः, खाए का उदाहरण ईन करके महाकुलीनः, और आगे फिर ख प्रत्यय, और ख प्रत्यय फिर वहीं पहुंचेंगे हम कुलात ख के पास में, तो महाकुलीनः। अब पिछले सूत्र में पक्ष में कुलीनः, इस सूत्र में पक्ष में महाकुलीनः, तो दोनों जगह काम आ रहा है कुलात ख, अकेले से भी और कुलांत से भी। एक और रह गया था शब्द दुष्कुलाढ्य, पीछे बात आई थी अकेला कुल शब्द हम प्रयोग करते हैं तो अच्छा कुल लेते हैं, यदि निंदनीय कुल कहना है तो दुष लगा करके, उसके लिए ये सूत्र है फिर, तो दुष्कुलात पंचम में कुछ नान्तम ढक प्रथम कुछ नान्तम, दुष्कुल प्रातिपदिका अपत्यार्थे वा ढक प्रत्ययो भवति। तो दुष्कुल से बन जाएगा दौष्कुलेय, दुष्कुलस्य अपत्यम। और दूसरे पक्ष में फिर कुलात ख से ख हो जाएगा विकल्प कहने से, तो दुष्कुलिनः। तो ख तो सब में छाया हुआ है, बाकी प्रत्यय अपने अपने अलग अलग हैं। ये हो गए चार सूत्र जो कुल से संबद्ध थे। आगे ये एक एक प्रातिपदिक के सूत्र कई आ रहे हैं। स्वसुष्ठ स्वसुह पंचम एकवचनांतम चव्यपदम, पीछे आया था पितृश्वश्री मातृश्वश्री, यहां केवल अब स्वश्री अकेला। तो स्वश्री का अर्थ होता है बहन, एक माता पिता की संतान, तो उसकी संतान बहन की संतान। तो हिंदी में इसको बोल देते हैं क्या, क्योंकि उससे यही पता चलता है कि ये शब्द हिंदी में किस स्वरूप से बिगड़ के कैसे बन गया ये। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, यहां बोलते हैं भानजा या भानजी। अन्य भाषाओं में क्या बोलते हैं नहीं पता, लेकिन भानजा और भानजी पर विचार करो कि हमने हिंदी में बोला बहन, और बहन से उत्पन्न, तो उत्पन्न को क्या बोलते हैं ज, तो बहन ज। अब बहन में बा और हा जो आते हैं, जैसे इंग्लिश में हम बी के आगे एच लगा दें तो क्या बन जाता है भ, तो यहां पर ब के आगे ह लगा दिया तो क्या बन गया भ, तो भन ज हो गया भांजा भांजी। तो हिंदी में ये पता लग रहा है कि ये बहन से बिगड़ा हुआ है, स्वश्री से नहीं। अब कोई ये कहे कि बहन कहां से बिगड़ाई है, क्योंकि स्वश्री से तो बहन कोई मेल ही नहीं खा रहा है, स्वश्री से बहन बन जाएगा। अब हम अगर हम पुल्लिंग में देखें तो भ्रात्री भाई होता है ना, भ्रात्री भ्रात्री से लग रहा है, कुछ कुछ मेल खा रहा है ना भ्रात्री और बहन, क्योंकि भ्रात्री में भा आ रहा है तो भाव बनता है बा और हा मिलकर के, तो बा और हा को अलग कर दो, अलग अलग कर दिया, तो वहां से तो कुछ लग रहा है स्वरूप इसका, यानी कि भ्रात्री से बिगड़ के बहन बना। हाँ भगनी भी है, भगनी भी, भगनी से भी संबंध जुड़ रहा है। अब भगनी में यही है कि गा को हमें ह करना होगा, ज्यादा ही अंतर आ गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, भगनी से ही बन जाएगा। स्वश्री से कोई मेल नहीं है इसका, स्वश्री से कोई मेल नहीं है। और एक शब्द और है, जैसे बहन का लड़का, यहां तो जैसे कहा ही जा रहा है, यहां तो भाई की संतान की बात आ रही है, नहीं आगे सूत्र में इसमें बहन की संतान की बात आ रही है, तो बहन के लिए तो स्वश्री हो गया। लेकिन एक शब्द जो है ना, जैसे पिता अगर बोलता है अपनी पुत्री के लिए तो दोहित्री शब्द बोलता है उसके लिए, बहन तो भाई बोलेगा, पिता क्या बोलेगा दोहित्री, तो दोहित्री से बिगड़ करके हिंदी में बन गया है, दोहित्री का जो संतान होती है उसको देवता या देवती बोलते हैं, तो दोहित्री में वहां भी दा और हा है तो क्या कर दिया धा, जैसे बा और हा का भा कर दिया। तो ये भी एक अलग विज्ञान है कि शब्द कैसे बिगड़ते हैं, किस तरह से अपने स्वरूप से हट जाते हैं और परिवर्तन किस ओर को होता है। तो जैसे यहां देखा हमने कि बावर हा जो है भा बन जाता है प्रायः करके, और भा है तो बावर हा बन जाता है, ये सब बातें आती हैं। तो इसका एक अलग व्याकरण है, शब्दों के बिगड़ने का भी व्याकरण होता है, एक संभालने का व्याकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, बिगड़ने का भी व्याकरण होता है। तो स्वसुष्ठ स्वश्री प्रातिपदिकात अपत्यार्थे छह प्रत्यय भवति, कोई विशेष कार्य नहीं है तो यहाँ छह को तो ईय कर लेंगे और यण आदेश हो जाएगा, क्योंकि भ संज्ञा करके तो कुछ होना नहीं है यहाँ पर, जब संज्ञा करके कोई कार्य नहीं होता है ना तो संज्ञा भी नहीं करते हैं फिर, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है कि हम यचि भम लगाएं सूत्र, क्या करेंगे फिर लगा करके। आगे है भ्रातुर व्यच्य, तो भाई के बाद बहन, उसके बहन के बाद भाई पे आ गया, तो भ्रातुः पंचम एकवचनांतम यत् प्रथम एकवचनांतम च व्यपदम। भ्रातुः अर्थात भ्रातृ शब्दात् अपत्यार्थे व्यत प्रत्यय भवति। अब चाह है सूत्र में तो छ भी ले लो। अब व्यत में क्या बचेगा? व्य है, यहां तो यची भम वैसे भी नहीं लगना है और आवश्यकता भी नहीं है कोई, तो भ्रातृ व्य भाई का अपत्य, भाई की संतान। तो भाई की संतान को हिंदी में क्या बोलते हैं? भतीजा। भाई की संतान भतीजा, भतीजी। अब देखो भतीजा में भा तो जो कहते हैं आ गया, भ्रातृव्य ता भी आ गया, और जो या है ना भ्रातृव्य, तो या का बिगड़ के क्या बनता है हिंदी में? यमुना का क्या बोलते हैं? जमुना। जा बन जाता है ना, तो भती जा बिगड़ गया, या का जा बन गया। बहुत से लोग तो यज्ञ को यज्ञ बोलते हैं और बड़े गर्व से बोलते हैं, जैसे कि बहुत पढ़े लिखे हैं, यज्ञ कार्य को बोलेंगे कार्य, कार्य। ये बिहार में बहुत चलता है, कार्य को बोलते हैं कार्य, योग को योग, योगी। तो या को जो है जा बहुत बदलता है, ये यजमान को जजमान। तो भ्रातृव्य, और छ करेंगे तो भ्रातृय जैसे स्वस्त्रीय। अब एक सूत्र और है इसी से संबद्ध कि व्यन सपत ने, यहां क्या था? व्यत। अगले सूत्र में क्या है? व्यन। तो व्यन प्रथमिक वचनांत, व्यत प्रथमिक वचनांतम, सपत ने सप्तमिक वचनांतम, नहीं व्यन, व्यत नहीं व्यन, तकार का और नकार का अंतर है। लेकिन सपत्न शब्द जो आ रहा है यहाँ सप्तमी में, तो इसका अर्थ है कि सपत्न अर्थ में, सपत्न को कहने के लिए। तो सपत्न क्या है? तो सपत्न शब्द को कुछ तो लोग अव्युत्पन्न मानते हैं और सीधा शत्रु अर्थ कोशकारों ने इस तरह से बोला है, और अगर बनाने की भी प्रवृत्ति है कि कैसे बनाया जाए शब्द, बहुत लोगों का होता है ना एक अनुसंधान करना, तो उसमें इस तरह से भी करते हैं कि जैसे किसी किसी ने विवाह कर लिया, पत्नी आई, और दूसरा विवाह करके एक और पत्नी जब कोई ले आता है, तो दोनों पत्नियां आपस में एक दूसरे को किस शब्द से बोलेंगी? सपत्नी। सौतन जैसे बन गया ना उसी का बिगड़ करके सौतन, लेकिन वो आपस में शत्रुता का ही व्यवहार होता है उनमें, दो पत्नियों में प्रायः मेल नहीं हो पाएगा, तो शत्रुता का व्यवहार होता है और शब्द आ रहा है उसके लिए सपत्नी। तो शब्द जब सपत्नी आ रहा है, शत्रुता का व्यवहार हो रहा है, तो उस जैसा, अब उस जैसे में समानता किस चीज की ले रहे हैं? शत्रुता की। तो उस जैसा जो है वो सपत्न, सपत्नी इव सपत्ना, ऐसे करके जोड़ तोड़ करके बना भी सकते हैं। या फिर हम अगर धातु से ही देखना चाहें तो सह पतति, कर्ता में जो साथ साथ गति करता है, जैसे कोई कार्य किसी ने प्रारंभ किया, किसी ने कोई व्यापार खोला, दुकान खोली किसी एक विषय को, वस्तु को लेकर के, अब उसका एक दूसरा प्रतिद्वंद्वी आया शत्रु, उसने भी उसी वस्तु को लेकर के उसके पास में ही दुकान खोल दी, अब हो गए ना शत्रु आपस में दोनों, तो क्या किया उस दूसरे ने? कि सह पतति, यानी जो भी कार्य हो रहा है उसके साथ साथ वो भी शुरू कर रहा है उसी कार्य को, वो भी गति कर रहा है उसमें, तो वो शत्रु बन जाता है। तो सह पतति यह स सपत्न, जो साथ साथ आ जाता है हमारे किसी भी कार्य में वो सपत्न बन गया। तो सपत्न शब्द शत्रु अर्थ में प्रसिद्ध है, तो इसलिए ये सूत्र ये कह रहा है कि भ्रातृ शब्द से, यानी भ्रातृ शब्दात सपत्ने वाच्य व्यन प्रत्यय भवति, शत्रु को कहने के लिए भ्रातृ शब्द से व्यन प्रत्यय हो जाता है। वहां लगा था तित स्वरितम और यहां लगेगा नित्यादिर्नित्यम, स्वर में अंतर आ जाएगा, शब्द का स्वरूप वही रहेगा। तो भ्रातृव्य, अब शत्रु है ये कहने के लिए कंटक साथ में जोड़ दिया है, कांटे की तरह होता है शत्रु, तो भ्रातृव्य कंटक ये बन गया शब्द। तो इस तरह से भ्रातृव्य दो अर्थों में आ जाएगा, भाई का, भाई की संतान और केवल मात्र शत्रु। अब शत्रु जब कहेंगे तो ये संतान नहीं है अभी, तो देखो तस्यापत्यम का अधिकार आने पर भी ये सूत्र अपत्य से कोई भी संबंध नहीं रखता, इस तरह का सूत्र है ये, कोई संबंध नहीं है, अपत्य से कोई मतलब नहीं है, तो भ्रातृव्य कंटक। ठीक है, इतना ही रखते हैं अब प्रणव ध्वनि। ओ Thank you.